sala nini pona bika na mokili oyo etonda makambo utupe moi mobimba seko kanela baninga bandeko na sali nini moke na zwaka na kanisa seko pona ngai na bana na ngai maswa na tikelanga nalukaka na ngamoto ya moto te nazelaka se mokolo sobeko akokweisanga falanga nasinakika na banke na kombo ya celestin mwana na ngai ya liboso ekoswa bino wapie bandeko kotikaka kokanelanga kombo bino balo biso se milangi nakosala nini mpona bika na mokili oyo etonda makambo utupe moi mobimba sekokanela baninga bandeko nasali nini na zwaka na kanisa sekopo na ngai na bana na ngai maswa na tikelanga nalukaka na ngamoto ya moto te nazelaka se mokolo sobeko akokweisanga balanga nasinakika na banke na kombo ya celestin mwana na ngai ya liboso ekoswa bino wapie bandeko otikaka kokanelanga nasina kufa kala mosala na ngai sekomela kokwe avancentre monene ya sobeko ebiso similangi nasina kufa kala mosala na ngai sekomela kokwe avancentre monene ya sobeko ebiso similangi milangi ah tosa la ponie miso matela wana sobe kona zadi se kozela mokolo na kukufa ah, ah. Nasina kufa kala mosatana ya sekone la kopwe ayo avancentre monene ya sobe ko miso se milangi pousse